كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موسى جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم كتب عليكم فرض کیا گیا ہے تم فرض کی گئی ہے تمہارے اوپر جس وقت کے آئے تم میں سے کسی کے پاس موت اگر اس نے مال چھوڑا ہے تو فرض کی گئی ہے وصیت والدین کے حق میں اور قرابت دار رشتہ داروں کے حق میں بالمعروف دستور کے مطابق حقا یہ لازم ہے علی المتقین پرہیزگاروں پر فمن بدلہ پس جس شخص نے تبدیل کیا اس وصیت کو بعد ما سمعہ اس کو سننے کے بعد فانما بے شک اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے جو اس کو تبدیل کرتے ہیں بے شک اللہ تعالی سب کچھ سننے والا ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے فمن خاف من موسى جس نے خوف کھایا وصیت کرنے والے کی طرف سے جنفا ایک طرف مائل ہونے کا طرفداری کا او اسمن یا گناہ کا فاصلح بین اور اس نے ان کے درمیان صلح کرا دی فلا اسم علیہ پس اس پر کوئی گناہ نہیں ہے بے شک اللہ تعالی بخشش کرنے والا اور مہربان ہے قانون قصاص پہلے بیان ہوا اور یہ بھی تقوی کے اندر داخل ہے لعلکم تتقون قصاص کا قانون جاری کرنا کیونکہ تقوی کے اندر عدل اور انصاف بھی داخل ہے یہ بھی تقوی کا ایک جز ہے قصاص کی وجہ سے انسان خصوصاً مسلمان کی جان کی حفاظت کا قانون ملتا ہے اللہ تعالیٰ نے شریعت اور دین کے اندر انسانوں کی جانوں کو محفوظ کرنے کا قانون بتلایا اور فرما دیا کہ اگر قصاص کا قانون جاری ہوگا تو تمہیں زندگی نصیب ہوگی تمہاری جانوں کی حفاظت ہوگی جانیں تلف نہیں ہوگی بیکار ضائع نہیں ہوگی جانیں محفوظ رہیں گویا کہ انسانوں کی جانوں کے محفوظ کرنے کا قانون یہ قانون قصاص ہے اور پھر اس کے ساتھ قانون دیت ہے خون بہا کا قانون جس طرح شریعت اور دین کے اندر جان کی حفاظت کی گئی ہے اور اس کے بارے میں بڑی تفصیلات ہیں قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانی جانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بہت کچھ قوانین بتلائے ہیں اور سوائے خاص حالات کے انسان کی جان کو تلف کرنے کی اجازت نہیں دی چنانچہ وہ حدیث حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اکبر القبائر کبیرے گناہوں میں سے بھی زیادہ بڑے کبیرے گناہ 7 گناہ شمار کیے گئے ہیں اور ان میں دوسرا نمبر ہے قتل النفس التی حرم اللہ پہلا ہے شرک کا ذکر یہ کبیرے گناہوں میں سے بھی 7 گناہ بہت زیادہ بڑے ہیں اور ان کا وبال بہت زیادہ ہے ان میں پہلا نمبر شرک ہے دوسرا نمبر قتل نفس ناحق اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی جان کو تلف کرنے کی اجازت نہیں دی. یاد کے علاوہ, یاد میں تو ہوتا ہے وہ الگ بات ہے, لیکن اس کے علاوہ سوائے تین صورتوں, النفس من نفس, ایک جان کو اگر کسی نے تلف کیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کی جان کو تلف کیا جائے گا, جو قانون قصاص ہے. اور یا پھر فرمایا کہ محسن ہونے کے بعد زنا کا ارتکاب کرے گا تو اس کو رجم کیا جائے گا. اور یہ تیسری صورت یہ ہے کہ عقل بالغ ہوتے ہوئے دین کو چھوڑ کر باغی بن جائے, مرتد ہو جائے, اس کو قتل کیا جائے گا. اس کے بعد سوا کسی انسان کی جان تلف کرنے کی اجازت کی حفاظت کا قانون بتلایا, قانون قصاص. اب یہاں ہے مال کے حفاظت کا قانون. جس طرح شریعت نے جان کی حفاظت کا قانون بتلایا, قانون مال کے اندر اس کی تفصیلات بھی قرآن اور سنت میں موجود. تو یہ ہے مال کی حفاظت کا قانون. گویا پہلا قانون تھا فوجداری, یہ ہے دیوانی قانون. اس کا تعلق بھی تقوی کے ساتھ, جیسا کہ قصاص کا تعلق تقوی کے ساتھ. اور آگے تہذیب نفس کی بات پھر آ رہی ہے, روزے, وہ بھی تقوی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. اور امام شاطبی رحمت اللہ علیہ اندلس کے یہ مالکی مذہب کے, امام مالک کے پیروکاروں میں بہت بڑے امام تھے, اور انہوں نے موافقات کتاب لکھی ہے, اس کے اندر یہ بیان کیا کہ اسلام کے قانون کی برتری, اسلام کا قانون جتنا بھی ہے وہ حکمت پر مبنی. اللہ نے اس کے اندر بڑی بڑی باریکیاں اور حکیمانہ مصلحتیں رکھی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, قرآن کی ایک آیت کے اندر اتنی مصلحتیں اللہ نے رکھی ہیں اور اتنی حکمتیں اور باریکیاں رکھی ہیں کہ تمام جن اور انسان مل کر اکٹھے بیٹھ کر کے سوچیں تو اس کے برابر نہیں سوچ سکتے. ایک آیت کے اندر فیض الحرمین میں فرماتے ہیں کہ جب بعض اوقات میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی بعض آیتوں کے بارے میں غور کرتا ہوں, ان کے نیچے میرے سامنے ایسا انکشاف ہوتا ہے جیسا ایک بحر بے کراں ہوتا ہے, ایک سمندر بے پایا ہوتا ہے, اتنی باتیں نظر آتی ہیں نیچے. تو قرآن کریم کا, اسلام کا قانون مصلحت پر, اس میں بڑی مصلحت ہے, انسان نہیں سوچ سکتا ایسی مصلحت. تو یہ جس طرح امام شاطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جانوں کی حفاظت کا قانون دیا ہے, اسی طریقے سے مال کی حفاظت کا قانون سے تحفظ دیا ہے, اور دونوں باتیں بتلائی ہیں. دیکھو مال کے حدود یہ ہیں, لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, آگے آتا ہے, جگہ جگہ ملے گا, غلط طریقے پر مال نہ حاصل کرو. تم خبردار ہو جاؤ, کسی حرام ذریعے سے, مشروک ذریعے سے مال مت کماؤ. کیوں؟ تمہارے اندر خوبی نہیں آئے گی, کمال نہیں آئے گا, ترقی نہیں نصیب ہوگی. اور اسی طرح اگر مال حلال طریقے پر حاصل کیا ہوا ہے, بے جا تصرف بھی نہ کرو مال کے, اس کو غلط مقام میں مت صرف کرو, تم پابند ہو. اگر بے جا تصرف کرو گے ظالم اور گناہگار بنو. ظاہر ہے کہ یہ مال کے تحفظ کا قانون بدلائے، دونوں صورتیں بدلائی، بے جا تصرف بھی روا نہیں ہے مال کے، اور اگر کہیں بے جا تصرف ہو اس کی مختلف قوانین بدلائے، اس کا حل اس طرح کرو اور برائی سے اس طرح کرو. جان کی حفاظت کا قانون بھی بتلایا ہے، مال کے تحفظ کا قانون بھی بتلایا ہے، اور اسی طریقے سے امام شاہ نسل کے تحفظ کا بھی قانون بتلایا ہے. نسل کی حفاظت ہونی چاہیے، اس میں خلط ملط نہ ہو، یہ حلال اور حرام کی نسل. ڈسپنسر ڈاکٹر جو پچھلی صدی میں گزرا ہے، اس نے کہا تھا یورپ کے قانون پر لعنت ہو. اس وقت یورپ کی آبادی 45 کروڑ تھی، اب تو بہت زیادہ. تو 19ویں صدی میں تھا وہ. لعنت اس قانون پر کہ یہاں کی 45 کروڑ آبادی میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ 45 آدمی بھی حلال کے ہوں. قانون ہی ایسا گندا قانون. یہ ڈاکٹر اسپنسر کی شہادت ہے، جو بہت بڑا فلاسفر تھا اور بڑا آدمی تھا، مگر اسلام نسب کی بھی حفاظت کرتا ہے. نسب کی حفاظت قرآن میں سنت میں اس کی بڑی تاکید ہے. ایسا ہی دین کی حفاظت کرتا ہے. یہ اگلی آیتیں جو آ رہی ہیں سورہ بقرہ میں، یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکات وغیرہ، یہ تمام دین کی حفاظت کے قانون، دین کا تحفظ. اور امام شاطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عقل کی حفاظت کا بھی قانون. اللہ نے اپنے دین میں انسانوں کی عقل کی حفاظت کا قانون. شراب کی حرمت کیوں آئی ہے؟ اس سے عقل خراب ہو جاتی ہے انسان. نشے والی چیزوں کا استعمال کیوں روا نہیں ہے؟ انسان بے عقل ہو جاتا. عقل کی حفاظت بھی کی ہے، دین کی حفاظت کی ہے قانون شریعت نے، نسل کی حفاظت کی ہے، مال کی حفاظت کی ہے، اور جان کی حفاظت کی. یہی چیزیں ہیں دنیا میں. تو اسلام سے زیادہ بہتر اور حکیمانہ کوئی قانون نہیں. یہ تو ہماری بدقسمتی ہے، نالائکی ہے کہ ہم اس قانون کو چھوڑیں گے اور قانون تلاش کرتے ہیں، اور لا تلاش کرتے ہیں، کہیں یورپ کی طرف جاتے ہیں، کہیں امریکہ کی طرف، کہیں رشیا کی طرف، وہاں سے ہم کو اچھا دستور مل جائے گا، فوجی نظام اچھا مل جائے گا، وہاں سے اقتصادی نظام ہم کو اچھا مل جائے گا، سوائے لعنت کے کچھ نہیں ملے گا، سوائے خرابی کے کچھ نہیں ملے گا کسی میں. وہ بات بھی نہیں ہے کسی میں جو قرآن میں ہے، جو اسلام کے قانون میں، کہیں سے نہیں ملے. ناممکن ہے. مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس دور کے اندر اسلام کی تحریک اور اسلام کی جو یہ مشن ہے، اس کے خلاف سب سے زیادہ روسی ذہن، یعنی اشتراکی ذہن سب سے زیادہ یہ مخالف. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ بھی مجبور ہو کر قرآن کے اس قانون کے سامنے ہتھیار ڈال دیں گے. نہیں ہے ان کے پاس کی کوئی بات، دعوے دعوے ہیں، حقیقت نہیں ہے. ایسا وقت آئے گا مجبور ہو جائیں گے، اب ماننا پڑے گا اس بہتر کوئی قانون نہیں ہے، کوئی لا نہیں ہے، دستور نہیں ہے. یہ اسلام نے مال کے تحفظ کا قانون بنا. اس کے اندر اگر خرابی ہو اسے درست کرنے کا قانون، چنانچہ مال کو ضائع کرنے سے بھی، اور پھر مال کے بارے میں مختلف حقوق ہیں. پہلے گزر چکا ہے کہ وات المال علی حبہ، محبت کے باوجود مال کو صرف کرتا. زکات کا قانون الگ ہے، مال کو صرف کرنے کا، مما رزقنا ينفقون کا الگ. غلامی کو آزاد، مکاتب غلاموں کو آزاد کرنے کا، وہاں جہاں قانون بیان کیا ہے سورہ نور میں فرمایا آتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، یہ مال جو ہے یہ تمہارے بابا کا نہیں ہے، تم سمجھنے لگ جاؤ، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، خدا نے مختلف ذرائع تمہارے لیے کی، وراثت میں مل گیا کسی، کوئی آدمی محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مال اس کو دیتا ہے، اس مال میں سے مکاتبوں کو دو تاکہ وہ آزاد ہو جائیں، غلامی کی لانت سے چھوٹ جائیں، نکل جائیں باہر۔ تو غلامی غیر فطری حالت، نیچرل حالت نہیں، آزادی جو ہے یہ نیچر کے مطابق ہے، انسان آزاد ہو غلام نہ ہو، یہ بھی بتلا دیا۔ مال کو کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں اس کا ذاتی اور حقیقی مالک ہوں، نہیں، حقیقی مالک تو خدا ہے، مہربانی کے ساتھ اس نے وسائل تمہارے سپرد کیے، اس میں تصرف کرو، لیکن وہی تصرف جس کی اجازت اس نے دی، ایسا تصرف روا نہیں جس کی اجازت مالک نے دی، اگر ایسا تصرف کرو گے خرابی آئے گی، جہنم میں جاؤ گے اور زوال کی طرف جاؤ گے، بنا جی یہ مال کا تصرف۔ یہاں پر وصیت کا قانون بیان فرمایا، کتب علیکم فرض قرار دیا گیا تمہاری اوپر، وصیت کرنا، وصیت کا قانون قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے، بہت جگہ، من بعد وصیت توصوا بها او دین، قرض کا قانون اور وصیت کا، یہ وصیت کئی قسم کی ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے پوچھنے والے صحابہ سے پوچھتے ہیں حضور نے وصیت کی ہے، تو صحابی جواب دیتے نہیں، یعنی مال کی وصیت نہیں، آپ نے فرمایا ما ترکنا صدقہ، تو نبی جو چیز چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتی ہے، وہ وارثوں میں تقسیم نہیں ہوا کرتی، ہاں آپ نے وصیت فرمائی ہے قرآن پر عمل کرنے، قرآن کا خیال کرنا، غلاموں کے بارے میں اچھا سلوک کرنے کی، نماز کی تعلیم، اور شرک کفر سے بچنے، تاکید فرمائیے لعن اللہ الیہود والنصاریٰ، یہود والنصاریٰ پر خدا کی لعنت ہو، نبیوں کی قبروں کو سجدگاہ بنایا انہوں نے، یحذر مما صنعوا، حضور اپنی امت کے لوگوں کو ڈراتے تھے تم ایسی بات نہ کرنا، میری قبر کے ساتھ کہیں ایسا سلوک نہ کرنے لگ جا، جو یہود والنصاریٰ نے اپنی نبیوں کی قبروں کے ساتھ کیا، جو آج کل سلوک ہو رہا ہے ساری قبروں کے ساتھ، جو بھی بادشاہ آتا ہے پہلے چڑھاوا چڑھاتے ہیں، مسٹر جناح کی قبر پر چڑھ گیا یا داتا صاحب کی قبر پر پھولوں کی چادریں چڑھائی جاتی، کیا ہے یہ شرکیہ باتیں ہیں، حضور نے ڈرایا کہ ایسا کام نہیں کرنا، باہر سے آنے والے بھی پہلے تقریب ہوتی ہے پھر بھی جاؤ پھولوں کی چادر چڑھاؤ، اور قرآن کے قانون کو ایک ایک توڑتے چلے جاؤ، عمل سے اعتقاد سے، اور ایسی جھوٹی عقیدتیں بنا کر شرکیہ کفریہ تعظیمیں کرتے رہو۔ تو میں نے عرض کیا کہ وصیت کئی قسم کی ہے، ایک وصیت مباح مستحب ہے جس کا حدیث میں آتا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی روایت کرنے، حضور نے فرمایا کہ جس آدمی کے پاس کوئی چیز ہو جس میں وہ وصیت کرنا چاہتا ہے، تو فرمایا دو راتیں مینا گزارے مگر وصیت اس کے سرانے پر لکھی ہوئی ہے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جب سے میں نے حضور کی زبان مبارک سے یہ بات سنی ہے اس وقت سے ہمیشہ میں وصیت اپنی سرانے پر رکھتا ہوں، اگر مال ہے کچھ وصیت کرنا چاہتا ہے تو مستحب ہے لکھ کر دے۔ اور ایک وصیت فرض ہوتی ہے، مثلا آدمی اب اس کو اندازہ ہو گیا کہ اب میں مر رہا ہوں، لیکن اس کے ذمے زکات اس کے مال میں آئی ہوئی ہے سال بھر کی یا دو سال کی، اس نے نہیں دی، مال موجود ہے، وصیت کرنا فرض ہے، وصیت نہیں کرے گا تو فرض کا تارک اور گنہگار ہوگا، تو میرے ذمے زکات ہے یہ، میں نہیں ادا کر سکا، کوئی وجہ سے تاخیر ہوگی یا کوئی غلطی ہوگی، یہ ادا کرنا میرے مال میں، یا امانت رکھی ہوئی ہے کسی کے پاس تو اس کے بارے میں وسیل کر جائے یہ فلاں کی امانت ہے میرے پاس، ایسا نہ ہو کہ میرے وارث بھی اس کو تقسیم کر کے کھا پی جائیں. یا کسی کا قرض دینا ہے اور کوئی دستاویز نہیں، گواہ نہیں، تو وارث تو مال تقسیم کر کے کھا جائیں. اس واسطے اسلام نے جو قانون بتلایا ہے، سب سے پہلے جو آدمی مر جاتا ہے اس کے کفن دفن کا انتظام کرو. اس کے مال میں، اس کے مال میں آتا ہے کفن دفن. کوئی دوسرا اگر نہ کرے اس کے مال میں سے سب سے پہلے کفن دفن کا انتظام کرو. یہ بنیادی ضروریات میں کا. پھر قرض اگر کسی کا دینا ہے وہ نکالو پہلے. پھر اگر وصیت کی ہوئی ہے تیسرے حصے تک اس کو نکالو، اس کے بعد سے اس کو تقسیم کرو ورثاء کے درمیان. لوگ یہ جو ضروری باتیں شریعت کی بتلائی اس پر عمل نہیں کرتے، بس وہ پیجا کرو، خاتمہ کرو، اپولو کراؤ، ایسی چیزیں. حالانکہ یہ تو بس اگر اس کے مال میں سے کر رہے ہیں تو جائز ہی نہیں. تو اپنے مال میں سے کر رہے ہیں تو وہ بھی اسی طریقے سے رسومات کی وجہ سے کوئی فائدہ نہیں ہے، فضول ہے، بدعات ہیں. اور یتیموں کے مال میں سے کر رہے ہیں تو ہے ہی حرام، کھانے والے بھی حرام کھاتے ہیں. تو جو چیزیں ضروری ہیں یہ کرو بھائی. وصیت کی ہوئی ہے، وصیت کا مال، قرض دیا ہوا ہے اس کو نکالو. امانت اس کے پاس رکھی ہوئی ہے اس کو نکالو. یہ وصیت کرنی فرض ہے، اگر نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا. اور ایک نصیحت، ناجائز ہے کسی غلط کام کے بارے میں وصیت کر جاتا، میرے مال میں سے اتنا فلاں جگہ چڑھاوا چڑھا دینا، وہاں تاتا صاحب کے بکرت دے دینا، فلاں کرنا، یا کوئی اور کام ناجائز کام کی وصیت کرتا، ایسی وصیت ناجائز ہے، اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے. ممنوع العمل ہے، اس پر عمل روا نہیں. اور ایک مباح ہے جائز کام کے بارے میں. تو مال کے بارے میں وصیت کا قانون یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اتہائی مال تک اجازت، کسی کار خیر میں وہ کہہ دے کہ میرے مال میں سے اتنا حصہ دے دینا، ایک تہائی کے برابر اجازت، تاکہ اس کو آخرت میں اور مرنے کے بعد فائدہ پہنچے. مسجد میں دے دینا، اس سے مدرسہ بنا دینا، اس سے کنواں لگا دینا، کوئی اور اس قسم کا کار ہے، یا کسی ایسے رشتہ دار کو دے دینا کہ جو وارث نہیں بن سکتا، جو وارث جس کو وراثت نہیں ملے گی اس کو، یا اور کسی مسکین کو دے دینا. اس کی حدود ہے تہائی. تہائی سے زیادہ اگر وصیت کرے گا تو وارثوں کی رائے پر موقوف ہے. وارث اگر اجازت دے دے تو جائز ہے. آدھا مال، دو ایسے مال وصیت کرتا ہے، وارث اگر سارے راضی ہیں تو جائز ہے، اگر راضی نہیں تو نہیں، صرف تہائی تک. فرمایا وصلت کثیر، تہائی بھی زیادہ ہے لیکن اس تک اجازت. حضرت سعد نے عرض کیا تھا میرا مال بہت ہے، ایک ہی بیٹی ہے، آپ اجازت دیں سارا مال میں صدقہ کر دیں؟ فرمایا نہیں، آدھا آدھے کی اجازت، دو ثلث کی بھی اجازت نہیں، آدھے کی بھی، تہائی کی. فرمایا ہاں، ایک تہائی تک کر سکتے ہو، اگرچہ تہائی بھی زیادہ ہے، اس سے بھی کام کرو تاکہ وارث لوگ جو ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ملے تو زیادہ بہتر ہے، وارث جو ہیں. تو اگر مال چھوڑا ہے، موت آ گئی ہے، تو وصیت کر. یہ وصیت کا قانون اس وقت تھا، یہ والدین کے لیے اور قرابت داروں کے لیے، جب وراثت کی آیت نازل نہیں ہوئی. جب یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، سورہ نساء کی وہ آیتیں نازل ہوئی، یہ اب وارثوں کے لیے وصیت نہیں ہے. ہاں، وارثوں کے علاوہ دوسروں کے لیے کر سکتا ہے مال میں، لیکن جس کا حصہ ہے، باپ کا حصہ ہے، ماں کا حصہ ہے، بیٹے کا، بیٹیوں کا، جتنے حصے ہیں بیوی کا، کام، ان کے لیے وصیت روا دیں. حضور نے فرمایا سنو، ان اللہ تعالی کل ذی حق حق، اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے. لا وصیت لوارث، کسی وارث کے لیے وصیت روا نہیں، اس کو وہ وراثت کا ایسا ہی ملے گا. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، یہ اب بھی محکم ہے. بعض حالات ایسے بھی آتے ہیں کہ والدین کے لیے بھی وصیت کرنی ضروری ہو جاتی. مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں بیمار ہو گیا، میری والدہ جو غیر مسلمہ تھی وہ اسلام نہیں لائی، آخر تک اپنے سے مذہب پر ہی قائم رہی، مگر اس کی خدمت کرتے تھے. بیمار پڑ گئی، میں بیمار پڑ گیا، آپ مجھے خطرہ لائق ہوئے کہ میں اگر فوت ہو جاؤں تو میرا مال تو اس کو ملے گا نہیں، کیا مومن اور کافر کے درمیان وراثت نہیں چلتی؟ مسلمان یہ مال لے لیں گے تو اب اس کا کیا بنے گا؟ تو میری سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ ایسے حالات میں وصیت کر جائے. اب یہاں روا ہے کہ وصیت کر جائے کہ بھائی میرے مال میں سے اتنا حصہ اس کو دے دینا، یہ روا ہے. یہ غیر مسلم ہے وہ، کہتے ہیں فوراً مجھے یہ بات سمجھ میں آئی، پتہ چلا آیت منسوخ نہیں ہے، ایسے حالات میں اس پر عمل ہو سکتا ہے. ماں کے لیے یا باپ ہے، وہ کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے، وراثت نہیں چلے گی، کیونکہ لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، مسلمان کافر کا وارث نہیں ہے اور کافر مسلمان کا وارث نہیں، وراثت نہیں ملتی ایسی صورت. ہاں وصیت کر سکتا ہے، ہاں اس کے میرے مال میں سے اتنا حصہ اس کو دے دینا، یا پھر رشتہ دار وہ جو وارث نہیں ان کے لیے بھی ورثاء کے لیے وصیت کہا تھی. یہ پہلے تھا وصیت کے قانون سے پہلے، یہ حق ہے متقی جس نے تبدیل کیا اس وصیت کو سننے کے بعد، وصیت کرنے والے نے وصیت کیا، آپ اس پر عمل نہیں کر رہے، لوگ اس کو تبدیل کر رہے ہیں، تو گناہ تبدیل کرنے والوں پر ہوگا. وصیت کرنے والا اپنا کام صحیح کر چکا ہے، اب وہ جو تبدیل کرنے والے گنہگار کو ہوں. اللہ تعالیٰ ہر ایک بات کو سنتا اور جانتا ہے. ایک اور بات، کوئی آدمی وصیت میں زیادتی کرتا ہے، مثلا ایک کو زیادہ حصہ دلاتا ہے اور دوسرے کو کم، ایسی وصیت کرتا ہے فرض کر، یا کسی وارث کا حق تلف کرتا ہے. کئی کیس ایسے پیش آتے ہیں، ایک بیٹے کو دے گیا، دوسرے کو محروم کر دیا جائیداد، درمیان میں کوئی آدمی پڑھ کر صلح کرا دے، بات ٹھیک کرا دے، تو بہت ہی اچھی چیز، تاکہ اس پر وصیت کرنے والے پر وبال نہ رہے، ورنہ وبال رہے. بعض بیٹے نافرمان ہوتے ہیں تو آدمی اس کو محروم کرتے کہ اس کو مال نہیں دینا، یہ غلط بات ہے، گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ وارث بننا یہ غیر اختیاری بات ہے، وہ اللہ نے دلایا ہے، وہ نیکی بدی پر موقوف نہیں. نافرمان ہو تو اس کو نہ دیا جائے، فرما بردار دیا، اس کے ساتھ ویسے اچھا سلوک کر سکتا ہے، وراثت سے محروم نہیں کر سکتا. اگر کرے گا، مال ایک بیٹے کو دوسرے کو دے دے گا، اس کے نام پر رجسٹری کرا دے گا، منتقل کرا دے گا، کبیرے گناہ کا مرتکب ہوگا، معاف نہیں آئے گا. وہ تو خدا نے دلایا تھا، آپ کا حق نہیں ہے اس میں تغیر کرنا، وہ غیر اختیاری ہے. تو ایسی صورت میں اگر کوئی غلط وصیت کرتا ہے، جمبہ داری کرتا ہے ایک طرف، تو درمیان میں پڑھ کر کوئی آدمی اصلاح کرا دیتا ہے، بات ٹھیک کرا دیتا ہے، فرمایا کوئی گناہ نہیں، بہت بہتر ہے، اچھا ہو جائے گا، اس کو بھی وبال نہیں آئے گا، اس کے ذمے جنت کمانے طرف داری بھیجا، ایک کو زیادہ دیتا ہے، یا گناہ کسی کو محروم کرنا چاہتا ہے، یہ محروم ہو جائے، تو درمیان میں کوئی آدمی دوسرا پڑھ کر دونوں کے درمیان صلح صفائی کرا دیتا ہے، فاصلہ بینہم فلا اثم علیہ، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایسی صورت میں جو لغزش ہوگی معاف فرما دیں، اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے کما کتب جیسا کہ فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے گزرے ہیں لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ ایام معدودات چند دن ہیں گنے ہوئے فمن کان منکم مریضا جو شخص تم میں سے بیمار ہو اعلیٰ سفر یا سفر پر ہو فعدت پس گنتی پوری کرنی ہے من ایام اخر دوسرے دنوں میں وعلی الذین یطیقونہ اور ان لوگوں پر جو اس کی طاقت رکھتے ہیں فدیہ ہے ایک مسکین کا طعام فمن تطوع جو شخص خوشی سے کرے گا نیکی پس وہ اس کے لیے بہتر ہے وان تصوم اور یہ کہ تم روزہ رکھو بہتر ہے تمہارے لیے ان کنتم تعلمون اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو انسانی نفس کی حفاظت کا قانون پھر مال کی صیانت اور حفاظت کا قانون مال میں بے جا تصرف کرنا اور کسی کے حق کو ضائع کرنا اس کو حلال نہیں قرار دیا گیا یہ تقویٰ کے خلاف ہے یہ بات ایمانیات کے ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالی نے پہلے قصاص کا قانون بیان فرمایا یعنی اسلام اور دین کا قانون فوجداری اور اس میں قصاص اور دیت دونوں کا ذکر فرمایا اور دوسرا مال کی حفاظت کا قانون وصیت کر کے کوئی شخص کسی کے حق کو ضائع کرنا چاہتا ہے تو وہ خطا کار اور گنہگار بنے گا اللہ کے ہاں مجرم بنے گا کسی کے حق کو ضائع کرنا اور کسی کا مال کھانا یہ روا نہیں ہے مال میں بے جا تصرف کرنا بھی روا نہیں ہے جس طرح کے مال کو غلط جگہوں سے حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی گئی اسی طریقے سے مال کے اندر بے جا تصرف کرنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی اس کے علاوہ تقوی کا ایک ذریعہ اور بھی ہے اللہ تعالی نے یہاں پر وہ بیان فرمایا یہ سب تقوی سے تعلق رکھتی ہیں یہ باتیں اور اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون وہاں بھی اللہ نے ایمان اور اہم اصولوں کی اتباع کرنے کے بعد انسان سچا بن سکتا ہے اور انسان متقی بن سکتا ہے پھر قانون قصاص کی پابندی کرنے پر انسانوں کو حیات نصیب ہو سکتی ہے اور ان کی جانیں محفوظ ہو سکتی ہیں لعلکم تتقون تاکہ تم بچتے رہو اور تمہارے اندر پرہیزگاری کا مادہ قائم ہو اور پھر مال کی حفاظت اور صیانت کا قانون ذکر فرمایا تو وہاں بھی یہی بات فرمائی وصیت کا خیال رکھو حقا علی المتقین یہ بات لازم ہے متقی لوگوں پر اس کے علاوہ اللہ تعالی نے یہ روزے کا قانون بیان فرمایا یہ بھی حصول تقویٰ کا ذریعہ جیسا کہ یہ قانون قصاص کی پابندی کرنا یا ایمان اور اہم اصولوں کا اتباع کرنا انسان کے تقوی کے لیے ضروری ہے ایسا ہی مال کی سیانت اور حفاظت بھی ضروری ہے متقیوں پر. اسی طریقے سے روزہ رکھنے سے بھی انسانوں میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے. یہ تقویٰ بہت اچھی صفت ہے جس کی وجہ سے انسانوں پر اللہ تعالیٰ کی شریعت کے احکام آسان ہوتے ہیں. تو روزے کا ذکر فرمایا اور اس کے احکام بھی بیان فرمائے. تو ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کتبہ علیکم, فرض قرار دیے گئے ہیں تم پر روزے. یہی بات وصیت میں فرمائی تھی, کتبہ علیکم اذا حضر احدکم الموت, اب وصیت بھی تم پر لازم قرار دی گئی. اور اس سے پہلے بھی اللہ نے ایسا ہی فرمایا, کتبہ علیکم القصاص, تم پر روزہ فرض قرار دیا گیا, لکھ دیا گیا یعنی ضروری قرار دیا گیا. وہی لفظ یہاں بھی استعمال فرمایا, کتبہ علیکم الصیام, تم پر روزے فرض قرار دیے گئے ہیں. ساتھ مثال اور تشبیہ بھی دی ہے, جیسا ان لوگوں پر فرض قرار دیے گئے تھے جو تم سے پہلے گزرے, صرف تم پر نہیں بلکہ پہلی امتوں پر بھی, بلکہ تمام امتوں پر بھی, تمام نوع بشر پر روزے ضروری تھے. البتہ کہ ان کی مقدار کتنی تھی یہ الگ الگ بات. چنانچہ مشہور یہ ہے کہ آدم علیہ السلام ایام بیس کے روزے رکھتے, مہینے میں تین روزے, 13, 14, 15 تاریخ کا روزہ ایام بیس کا روزہ کہلاتا ہے. ہماری امت میں یہ مستحب ہے ایام بیس کا روزہ. آدم علیہ السلام کی شریعت میں فرض تھا یہ روزہ. نوح علیہ السلام کی شریعت میں 12 مہینے روزہ رکھنے کا حکم تھا. وہ لوگ سخت مزاج تھے اور اکڑ مزاج تھے, ان کی بہیمیت بہت بڑی ہوئی تھی, اس کو رام کرنے کے لیے, توڑنے کے لیے 12 مہینے روزے رکھنے کا حکم تھا. داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام 2 دن افطار کرتے تھے اور ایک دن روزہ رکھتے تھے. اور ہماری امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے کے روزے فرض قرار دیے. کتبہ علیکم الصیام ایام معدودات سے یہی مراد, سال کے 360 دن یا 365 دن کے اندر, یعنی ایک مہینہ جو 30 دن یا 29 دن کا ہوتا ہے, اتنے روزے فرض قرار دیے گئے. اور روزے کا معنی ہوتا ہے رک جانا, عربی زبان کے اندر خام کا معنی رک جانا, انسات رک جانا. چنانچہ عرب لوگ کہتے ہیں خیل صیام و خیل الغیر صائمت و اخرى تحت الاجاج تعلق اللجم, کچھ گھوڑے رکے ہوئے ہیں, خاموش ہیں, کچھ حرکت کر رہے ہیں, کچھ وہاں گرد و غبار کے نیچے لگام چبا رہے ہیں. صیام وغیر صائمت سے رک جانا. اور شریعت کے اندر روزے کا معنی ہوتا ہے الامساک عن الاکل والشرب والجماع من طلوع الفجر الى غروب الشمس, طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک کھانا پینا اور خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو روکنا, نیت کے ساتھ یہ روزہ کہلاتا ہے. روزہ نہاری شری کے اندر ہوتا ہے, شری دن جو ہے اس میں وہ پھوٹنے سے لے کر غروب شمس تک یہ شری دن شمار ہوتا ہے. اس کے اندر کھانا پینا اور نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روک دینا, نیت کے ساتھ اس کو روزہ کہتے ہیں, یہ صوم ہے. اور اسلام کے ارکان میں سے تیسرا اہم رکن, عقیدے کے بعد سب سے پہلے نماز, پھر زکات, پھر روزہ. چوتھا نمبر حج کا آتا ہے جو روزے کے بعد حج کا بیان سچی ویسی ہے، اور پانچواں رکن جو ہے وہ جہاد ہے، پھر بعد میں جہاد کا بھی ذکر آ رہا، یہ سب بھی سورہ بقرہ میں بیان ہوئے. اہم ارکان میں سے حضور کا فرمان ہے علیک بالصوم فإنه لا عذر له، روزے کو لازم پکڑو کہ روزے جیسی کوئی عبادت نہیں، یہ سلبی عبادت ہے، باقی مثبت عبادتیں ہوتی ہیں. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، مشکل الآثار جو ان کی حدیث کی کتاب ہے، ایک طحاوی شریف ہے شرح معانی الآثار اور دوسری مشکل الآثار. مشکل الآثار حدیث کی ایسی کتاب ہے جس میں مختلف حدیثوں کو تطبیق دینے کی کوشش ہے، اگر مختلف حدیثیں جن کا مضمون الگ الگ ہے تو ان کو اکٹھا کرنے کا انہوں نے اصول بیان کیے ہیں، جس میں اختلاف نہیں معلوم ہوتا، یہ معلوم ہوتا ہے کہ اتفاق ہے ان کے اندر. اس کے اندر انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ ہر عبادت میں امکان ریا ہے سوائے روزے کی. روزہ ایک ایسی عبادت جس میں ریاکاری کا کوئی مسئلہ نہیں چلتا، یہ باطنی عبادت ہے، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ اور بندے کے ساتھ ہے. نماز دوسرے بھی دیکھتے ہیں اس میں ریاکاری ہو سکتی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے دوسرے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت جس میں ریاکاری کا کوئی امکان نہیں. آدمی اگر ظاہر کے اندر اپنا منہ روک رکھے لوگوں کے سامنے، لیکن چھپ کر اگر کھاتا رہے تو کہاں ہوگا روزہ. اس لیے روزے کا تعلق اللہ تعالی کے ساتھ براہ راست ہے، اسی لیے اللہ کا فرمان ہے ہر عبادت جس کا بدلہ جو ہے وہ دیا جائے گا، مگر روزہ اس کا بدلہ اور جزا خاص طور پر میں اپنی مہربانی سے عطا فرماؤں. ان اولی، روزہ خاص میرے لیے، اس میں کسی دوسرے کا وہ امکان ریا وغیرہ نہیں ہے. اور علاوہ اس کے جسمانی فوائد بھی ہیں، سومو تصحو، روزہ رکھو تاکہ تم کو صحت بھی نصیب ہو. زیادہ تر تو روحانی صحت ہے، روزے کی وجہ سے انسان کو روحانی صحت نصیب ہوتی ہے، مگر جسمانی صحت بھی انسانوں کو نصیب ہوتی ہے. چنانچہ یورپ کے بڑے بڑے ڈاکٹروں نے، سینکڑوں ڈاکٹروں نے یہ کہا ہے کہ اسلام نے جو فاقے کا طریقہ بتلایا ہے، یعنی روزے کی شکل میں، اس سے زیادہ حفظان صحت کا کوئی اصول نہیں. سب سے بہتر اصول وہی ہے جس سے آدمیوں کو صحت نصیب ہوتی ہے، یہ عیسائی، یہودی اور غیر مسلم ڈاکٹروں کا بیان ہے، ایک دو بھی نہیں سینکڑوں ڈاکٹروں کا بیان ہے. یہ ظاہری طور پر بھی بہت سی بیماریوں کے لیے روزہ صحت مندی کا ذریعہ بنتا ہے، خصوصاً اگر بیمار نہ ہو آدمی اور بلغمی مادے زیادہ ہو انسان کی جسم میں، تو روزہ رکھے گا تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا، تندرست ہو جائے گا. اب بلغم وغیرہ خشک ہو جاتی ہے، کئی رطوبتیں خشک ہو جاتی ہیں فاقے کی وجہ سے، اور آدمی صحیح تندرست ہو جاتا. فرمایا روزہ رکھو کہ صحت نصیب ہو، جسمانی بھی اور روحانی بھی، اور سفر کرو، غنیمت تم کو حاصل ہو. بسا اوقات اقامت میں آدمی کامیاب نہیں ہوتا، سفر کرتا ہے تو بہت سے ذرائع کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ وسائل پیدا کر دیتا ہے، آدمی فارغ البال ہو جاتا ہے. تو فرمایا اے ایمان والو، فرض قرار دیے، ایمان والوں کا عنوان ذکر کیا ہے کہ یہ روزہ ایمان کے تقاضے سے ہے. ایمان کا تقاضا بھی یہ ہے کہ انسان کا نفس قابو میں ہو، اور اس کو قابو رکھنے کے لیے یہ روزے کا قانون ہے. علاوہ اس کے مفسرین کرام اور علماء فرماتے ہیں قانون کی پابندی سکھلانا روزے کا کام ہے، خاص کہ انسان اپنے مرغوبات سے رک جاتا ہے ایک محدود وقت میں. ایک وقت ایسا ہے کہ انسان اپنے مرغوبات سے مطلوبات سے رک جاتا ہے، حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روکتا ہے. تو اگر اس کی پابندی کرے گا تو سال کے باقی دنوں میں حرام چیزوں سے بھی رک جائے گا انسان. یہاں حلال چیزوں کا کھانا پینا یا اپنی بیوی سے مباشرت کرنی تو حلال چیزیں ہیں، لیکن اس سے بھی روک دیا گیا ایک وقت تک کے لیے تاکہ مشق پیدا ہو جائے اس کے اندر اور پابندی قانون کی سیکھ لے انسان، اور نفس سرکش ان چیزوں سے کھانے پینے اور خواہشات پورا کرنے سے پھلتا پھولتا ہے اس کو کمزور کرنے کے لیے اس کو فاقے میں ڈال دیتے تاکہ انسان متقی بن جائے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جائے. حضرت مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں روزے سے نفس کو اس کی مرغوبات سے روکنے کی عادت پڑے گی تو پھر اس کو ان مرغوبات سے جو شرن حرام ہیں روک سکو گے. اگر روزے سے نفس کی قوت اور شہوت میں ذوق آئے گا تو اب تم متقی بن جاؤ گے. بڑی حکمت روزے میں یہی ہے کہ نفس سرکش کی اصلاح ہو اور شریعت کے احکام